Раздзел шосты. Усе дзятлікавы пільна сачылі за тым, што рабілася з Васілём і Маніёю. Між іх не было чалавека, якога б гэта не трывожыла. У гэтым быў цяпер самы вялікі клопат і самы вялікі неспакой. Ні на адзін дзень не ўціхаў неспакой у Володзе. Все, што ён лавіў слыхам, што бачыў, чула, вярэдзіла яго, узварушвала важкія, непадсільныя думкі. Як і тады, калі ўпершыню даведаўся, што Васіль хоча жыць з Ганнаю, тайна згаварыўся з ёю, калі пабачыў Маніны слёзы, свет мучыў яго нядобрай, нязменнай нязладнасцю. Гэтая нязладнасць не толькі не прападала з днямі, а яшчэ нібы больш паказвала, якая яна вялікая і моцная. Колькі Володя не думаў, усё не выходзіла так, каб усім было добра. Усё ішло да таго, каб жыць у траіх і з Маніёю, і з Ганнай. Але цяпер відаць ужо было, што калі б узяўся Васіль карміць абедзвюх, дык все одно нічога б не склеілася. Маня толькі і ведала, што клясці Ганну. Доўга Васіль терпеў бы, слухаючы век гэту клядзьбу. А то ж, пэўне, клядзьбою адною і не абышлося б. Канешне ж, при такім жыцці ці адна, ці другая, век чаплялася б за косы. Крыку на ўсё сяло было б век, толькі і аставалася б сядзець ды разбараняць ашалелых. Не было ніякага ладу і ў Володзевых думках і пачуццях. Хоць Васіль быў і вінаваты ва ўсім, хоць ад гэтага Володзьку было няёмка і сорамна за яго, за тое, што ён і сустракаўся тайна, і згаворваўся тайна кінуць жонку, было Володзьку разам з тым шкада Васіля, што не кажы, а Васіль все ж такі брат. І, хоць бывала, брат гэты не вельмі ласкава абыходзіўся з Володзькам, а все ж такі не вельмі добра на душы. Калі бачыш, што брат твой сам невясёлы, можна сказаць, няшчасны. Што там не казала Маня, Володзьку часта шкада было Ганну, якая таксама ж мучылася з паганым сваім карчом і не з радасці ж вялікай хацела к Васілю жыць перайсці. Шкада было ёй заўсёды чамусьці няёмка і сорамна, хоць Володзя і сам толкам не ведаў. Чаму? Мабыць, таму, што Ганна ўсё ж чужая жонка, венчаная ў царкве з другім, што бегала к Васілю тайна. Хоць Васіль венчаны з другой. Сустракаліся тайна, не па закону цалаваліся, хоць чужыя. З гэтым зноў і зноў улазіла спакуслівая. Все ж добра было б, каб Ганна перайшла, стала сваячкай, каб сваяком стаў і Хведзька. Яны, праўда, і так амаль ужо сваякі з Хведзькам, калі ўжо ў Васіля з Ганнаю было такое. А ўсё ж такі лепей было б, каб парадніліся са ўсім, па закону. Шкадаваў Володзька і Маню. Маню дык ён толькі шкадаваў. Што не думае, яна самая няшчасная. Васіля ўсё ж любіць Ганна, і Васіль Ганну таксама любіць. Яны могуць пашкадаваць адно аднаго, а Маня як сірата. Васіль і глядзець на яе не хоча, гаварыць не хоча. Шкада Маню. Ад таго маркота і жаль бяруць, калі бачыш, як яна горбіцца іншы раз пры калысцы. І хочацца неяк суцешыць, каб ёй не было так горка, неяк памагчы ёй. Володзька не адкручваўся, як раней, калі матка загадвала пазабаўляць малое, якое само чамусьці ляжаць ціха не магло. Калі ў хаце нікога не было, а Алёшка пачынаў гарланіць на ўсю хату, то Володзька і без чыіх там загадаў падыходзіў да калыскі, забаўляў цігушка ў хлопчыка. Не тое, што кніжку, а і забавы цікавыя свае кідаў, каб супакоіць Алёшку. Іншы раз ён агукаў, як матка, і крывіўся смешна, паказваў рожкі, і калі маня была ў хаце, калі ёй было не да Алёшкі. Валочку хацелася, каб яна пахваліла яго. Вось які ён, сказала б, добры, як памагае ёй, але яна нібы і не заўважала. І нават Валочка здзівіўся, зіркнула неяк нелагодна, быццам і недавольна была, што ён памагае. Знарок падышла да калыскі, адштурхнула яго, стала карміць малога, хоць той і не хацеў есці. А то вось, калі Валочка узяў забаўляць Алёшку, раптам кінула паласкаць пялёнкі ў начоўках, ды так злосна рынулася да Валочкі, што таго страх узяў. «Чаго лезеш?» Закрычала, аж трасучыся вся. Вочы яе былі чырвоныя, круглыя, рот шчэрыўся. «Чаго чапаеш?» Валочку здалося, што яна зараз ухопіцца за віхор яму ці ўчэпіцца злымі зубамі. «Я пазабаўляць хацеў». Ён за сцярогі адступіўся ад калыскі, не зводзячы з мані вачэй. «Пазабаўляць! Ідзі забаўляй сучак па завуголлях!» «Забаўляка! Пазабаўляць хацеў!» Закрычала грозна. «Чтоб не чапаў! Чтоб блізко да яго не падыходзіў!» «Не буду! Я толькі...» Хацеў ён растлумачыць, апраўдваючыся, але яна перарвала. «Што блізко не падступаў!» «Не буду!» З таго разу Валодзю было і шкада яе, і боязна.